زما جانان ته زما دوست سبحان ته زما نور لا عجم زنی عربستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زما جانان ته زما دوست سبحان ته زما نور لا عجم زنی عربستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار پوجڑا سید مرسلین ته ورزم هاغه شفیع ورزنی بن ته ورزم رازدار ته رب العالمین ته ورزم حتا خاتم النبیین ته ورزم زمرا مزکڑی هاشمی نبی سلطان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار زما جانان ته زما دوست سبحان ته زما نور لا عجم زنی عربستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار تنگ یم عجم کی مدینه ته زما د پاک نبی خپل روزه ته زما بل د اصحاب مقبره ته زما د قریش جانان کوڅه ته زما لکه بلبل د زیړو ګلو ګلستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار زما جانان ته زما دوست سبحان ته زما نور لا عجم زنی عربستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار پټول جهان کې منور وطن دا ډیر محترم او معتبر وطن دا لپای زړک د بختور وطن دا زموږ د خوب نبی سرور وطن دا پزړ زخمی يم د زخمی زړونو درمان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار زما جانان ته زما دوست سبحان ته زما نور لا عجم زنی عربستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار بیا به حرم او بیت الله ته ورشم هم په صفا هم په مروه ته ورشم بل په احد هم په حرا ته ورشم غار سور بل په مینا ته ورشم ټول یادګارونو د جانان ته په ګریان ورزما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار زما جانان ته زما دوست سبحان ته زما نور لا عجم زنی عربستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار خدای لتا زنی نصرت غاړم د ګناهونو مغفرت غاړم بل په محشر درنه جنت غاړم تاسو مینا محبت غاړم عرفانی وایم چې نبی اخر زمان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار عرفانی وای چې نبی اخر زمان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار زما جانان ته زما دوست سبحان ته زما نور لا عجم زنی عربستان ته زما وخ ملنګ د دربې شم وخ ملنګ د دربې شم زار